obniżki dla klubowiczów i pomysły na oszczędzanie. Sprawdź w sklepach i na bricomarché.pl. Masz to w Brico. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 maja, jest punktualnie 19. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Wprowadzenie 800+ od czerwca jest niewykonalne, mówi w wywiadzie dla Polskiego Radia prezes PiS. Bez czekania na koniec wojny Zachód już teraz powinien przystąpić do pomocy w odbudowie Ukrainy, uważa prezydent Andrzej Duda. Wybrano autorów, którzy napiszą operę o Warszawie, najlepszym mieście świata. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że zwiększenie świadczenia z programu Rodzina 500+ do 800 zł od początku czerwca jest niepoważne i niemożliwe do przeprowadzenia. W wywiadzie udzielonym Polskiemu Radiu 24 lider PiS skomentował propozycję Platformy Obywatelskiej, która chce podwyższyć świadczenie od początku czerwca, a nie od 1 stycznia, jak zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński wyjaśnił, że tego typu działanie wymagałoby m.in. nowelizacji budżetu. W ciągu 2 tygodni zmienić budżetu, bo to trzeba by zmienić budżet, zapewnić nowych środków dla tego budżetu i dokonać wielu innych zmian, które są potrzebne, żeby to zaczęło działać. To jest przedsięwzięcie po prostu niewykonalne. To jest chwyt i to taki chwyt, jak sądzę, nie do końca przemyślany, podejmowany w sytuacji nagłej, sytuacji, kiedy dominuje nerwowość. Podczas weekendowej konwencji prezes PiS zaproponował też wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób 65+, oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia, a także zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych oraz prywatnych. Prezydent Andrzej Duda uważa, że Zachód powinien już teraz przystąpić do pomocy w odbudowie Ukrainy. Mówił o tym w Reykjaviku przy okazji szczytu Rady Europy. Polski prezydent podkreślał, że Zachód nie powinien czekać z odbudową do zakończenia wojny. Że już powinniśmy to realizować, że nie ma co czekać na zakończenie wojny, tylko już trzeba to, co się da, to, co możliwe, odbudowywać, wspierać Ukrainę, tym samym wzmacniając jej potencjał. Na zapleczu. Głównym rezultatem szczytu w Reykjaviku jest utworzenie rejestru szkód, jakie Rosja wyrządziła na Ukrainie. Rejestr ma nie tylko pozwolić na odbudowę Ukrainy, ale także pomóc w ściganiu sprawców zbrodni wojennych. Szacuje się, że straty materialne Ukrainy wywołane rosyjską agresją wynoszą co najmniej 113 miliardów dolarów. Wojewoda lubelski wydał zezwolenie na budowę blisko 14-kilometrowej obwodnicy Chełma. Lech Sprawka podkreślił, że to kolejny fragment kluczowej drogi prowadzącej do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku. Niebawem będzie podpisywana umowa na realizację kolejnego odcinka od obwodnicy Chełma w kierunku Dorohuska. Także zaawansowanie realizacji całego odcinka od Piask do przejścia granicznego w Dorohusku nabiera coraz większego tempa. Ma to znaczenie również w kontekście tej sytuacji, która ma miejsce po zakończonej wojnie. Intensywny proces odbudowy. Potrzebna jest o dużej przepustowości trasa tego typu. Obwodnica Chełma będzie fragmentem ekspresowej S12 między Piaskami a Dorohuskiem. Cała droga ma liczyć około 75 kilometrów. Wybory do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku w całej Unii odbędą się w dniach od 6 do 9 czerwca. Kalendarz wyborczy zaakceptowali ambasadorowie krajów członkowskich. To oznacza, że w Polsce wybory zostały zaplanowane na 9 czerwca, bo w naszym kraju głosowania odbywają się wyłącznie w niedzielę. Beata Płomecka. W większości unijnych państw, tak jak w Polsce, wybory odbywają się w niedzielę, ale część krajów organizuje je także w sobotę. Natomiast cały cykl wyborczy rozpoczyna Holandia głosowaniem w czwartek, 6 czerwca przyszłego roku. Do głosowania zachęcała dziś w przesłaniu wideo przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Your vote matters. Twój głos się liczy. Będzie decydować o kierunku, który obierze Unia Europejska. Nie pozwól innym decydować za siebie. Idź i zagłosuj. Polacy w przyszłym roku będą wybierali 52 deputowanych do Parlamentu Europejskiego na 5-letnią kadencję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Cezary Duchnowski i Benjamin Bukowski napiszą operę o Warszawie, najlepszym mieście świata. Utwór będzie upamiętniać odbudowę stolicy po II wojnie światowej. Za treść literacką odpowiadać będzie Benjamin Bukowski. Mówi, że koncepcja libretta będzie opierać się na ludzkim aspekcie procesu odbudowy Warszawy. To jest pytanie trochę o tym, jak ta tkanka miejska, która zdarza się z trzema wypadkowymi, z polityką, z architekturą, z tą wielką historią, ale właśnie przede wszystkim z indywidualnymi biografiami, które składają się na opowieści o tamtych czasach, jak ona mogła i może obecnie funkcjonować. To będzie bardzo szeroki przekrój postaci, ale przede wszystkim pojawią się najważniejsze postaci związane z samym biurem odbudowy stolicy. Libretto będzie napisane na motywach książki Najlepsze miasto świata, Warszawa w odbudowie 1944-49 Grzegorza Piątka. Muzykę napisze kompozytor Cezary Duchnowski i jak mówi, to wielkie wyzwanie. Wyzwanie jest wielkie, bardzo ciekawe. Książka też obiecująca, niezwykle bogata, z dużym potencjałem. Z potencjałem dużym szczególnie dla kompozytora współczesnego, który liczy na dużo poszukiwań, myśli też abstrakcyjnie. Nie tylko literacko, fabularnie, ale też formalnie. A tutaj te wszystkie wątki architektoniczne są bardzo styczne z myśleniem muzycznym. Premierę zaplanowano na otwarcie sezonu 2025-26 w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 6 minut po 19:00 czas na serwis sportowy. I Mateusz Warianka. Za blisko 2 godziny pierwszy gwizdek w Manchesterze, gdzie City zagra z Realem Madryt. Stawką meczu będzie awans do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwsze starcie zakończyło się remisem 1-1, więc szanse dziś są wyrównane. Zdaniem byłego bramkarza reprezentacji Polski i Realu Madryt, Jerzego Dudka, presja będzie po stronie The Citizens. Manchester City jest drużyną, która jest zmotywowana bardzo. No, ogromne środki finansowe Guardiola wydał na to, żeby dostać się do tego finału i wygrać ten finał. To jest taka trochę kopia Paris Saint-Germain, który inwestuje ogromne pieniądze, natomiast tutaj ten projekt piłkarski się jednak udaje, bo jednak nawet zakup tego Haalanda, który wydaje się ma być tym brakującym ogniwem, tym brakującym puzzlem, powinien tutaj doprowadzić właśnie, zrobić tą różnicę na korzyść Manchesteru City. Zwycięzca tego meczu w finale zagra z Interem, który wczoraj wyeliminował AC Milan. Tymczasem piłkarska reprezentacja Polski do lat 17 no od zwycięstwa rozpoczęła rywalizację w Mistrzostwach Europy na Węgrzech. Biało-czerwoni w Budapeszcie pokonali 5-1 Irlandię. W sobotę zmierzą się z gospodarzami Węgrami, a 3 dni później z Walijczykami. Teraz tenis. Holger Rune zameldował się w półfinale turnieju ATP w Rzymie. Duńczyk w ćwierćfinale ograł lidera światowego rankingu Serba Nowaka Dżokowicza 6-2, 4-6 i 6-2. Rune wieczorem pozna swojego rywala w walce o finał. Będzie nim albo Norwek Kasper Ruud, albo Argentyńczyk Francisco Cerundolo. W rywalizacji kobiet o półfinał zagra dziś Iga Świątek. Polka za około godzinę zmierzy się z Kazaszką Eleną Rybakiną. A w drugim dzisiejszym ćwierćfinale Łotyszka Jelena Ostapienko pokonała Hiszpankę Paulę Badosę 6-2, 4-6 i 6-3. I na koniec jeszcze kolarstwo. Pascal Ackermann wygrał 11 etap wyścigu Giro d'Italia. Niemiec finiszował z peletonu, a tuż za nim na metę dojechali Włoch Jonathan Milan i Brytyjczyk Mark Cavendish. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Brytyjczyk Geraint Thomas z przewagą 2 sekund nad Słoweńcem Primoszem Rogliciem. Jutro na południu i wschodzie pochmurno i deszczowo, natomiast na północy i na zachodzie pogodnie bez opadów. Wiatr północny, północno-wschodni słaby i umiarkowany. Jutro od 6 stopni na Podhalu, 8 na Lubelszczyźnie, 14 w centrum, 16 na Dolnym Śląsku, a najwyższa temperatura na Mazurach do 18 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. No, czekamy na te ważne wydarzenia tenisowe, rzecz jasna. I wiadomo, komu kibicujemy. Idę? No, ile pytanie. A dziś też po czesku właśnie. O, i bardzo proszę. Moja córka była tenisistką i Polka, ale trenowała w Czechach i trochę mam z kortu takich śmiesznych nazw. U nas są piłki tenisowe, a Czesi mówią miczki albo jeszcze lepiej balonki. U nas jest serwis, u nich podanie. Te balonki bardzo ładne. Petrę Kwitową trzeba zapytać, czy to tak faktycznie jest. Boże właśnie. Już za chwilę Justyna Grabasz i największy wśród radiowców kibic Igi Świątek, czyli Piotr Baron za moment w tonacji trójki, a my kończymy środowe. Zapraszamy Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Michał Jędrkowiak i Piotr Łodej. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Ahoj! Autopromocja.

wiecznej przyjemności. Wystarczy otrzeć się o zło. Wystarczy otrzeć się o zło, a zło już tak nie złości. Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwij nas, rzeko zmysłów wezbrana. Niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana. Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwij nas, porwij, rzeko zmysłów wezbrana. Niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana. Trwaj, chwilo, trwaj. No, jestem ciekaw, co państwo na to, a wszystkim jestem ciekaw, co pani na to, pani Justyna. Trwaj chwilę, trwaj, to jest taka myśl, która mi bardzo często towarzyszy podczas naszych środowych spotkań z państwem, bo chciałoby się no jak tak, najdłużej ja zostać. Na całe szczęście przed nami jeszcze no, prawie całe 2 godziny, więc trochę państwu potowarzyszymy jeszcze. Mam muzycznie z tym utworem taki bagaż, że nie mogę zapomnieć płyty albo czegoś, co jest zarejestrowane w telefonie wtedy, kiedy jadę do Krakowa, dlatego że uwielbiam chodzić po Krakowie, spacerować po Krakowie i słuchać właśnie Elżbiety Adamiak i Adama Nowaka. Mhm. Dla mnie to cudowny polski duet. I rozkoszowanie się chwilą właśnie podczas spacerów po Krakowie. No dobrze, ja pozwolę sobie nieco zmienić nastrój, cofnąć się w czasie i roztoczyć taką wiosenną aurę. Nie wiem, jak wygląda reszta świata, ale na Myśliwieckiej dzisiaj no niestety pochmurno i deszczowo. Można by w sumie powiedzieć, że nieco depresyjnie, ale ja też przyznam, że wiosną taką pogodę nawet lubię, bo wszystko wydaje się być jeszcze bardziej zielone. Żeby ten nastrój i tę zieloność jeszcze trochę uwypuklić, postanowiłam wziąć ze sobą utwór, który od zawsze kojarzy mi się właśnie z wiosną i z deszczem. Zresztą właśnie o tym opowiada. She Brings the Rain i zespół Can. Yes, I care if she brings me spring, but don't care about nothing. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. In the dawn of the silvery day, clouds seem to melt away. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. She brings the rain, it feels like spring. Magic mushrooms out of dreams. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. Cement of yellow, gray disappears, flying on the raven's wing. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. Yes, I care, she brings me spring, but don't care about nothing. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. Brings the rain, it feels like spring. Magic mushrooms out of things. She brings the rain, it feels like spring. She brings the rain, it feels like spring. She brings the rain, it feels like spring. She brings the rain. In the dawn of the silvery day, clouds seem to melt away. She brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. Aż zapachniało deszczem, mimo że nie otwieraliśmy okien. Krautrockowy zespół Ken i ich She Brings the Rain z 1970 roku. Takie minimalistyczne, ale według mnie naprawdę pięknie płynące granie. A poza tym, tak jak pani powiedziała, zapachniało deszczem, bo deszcz nieprawdopodobnie pięknie pachnie, szczególnie o tej porze roku. No właśnie, właśnie. Jeśli mogę sięgnąć do swojej walizeczki, to sięgnę po jedną z moich ulubionych gitarzystek i wokalistek. Niestety ona już gra w największej orkiestrze wszechświata i z tego powodu zawsze mi przykro. Wiem, że nie wszyscy z Państwa lubią reinterpretację utworów, które znamy z innych wykonań. Ja lubię dlatego, że te reinterpretacje przedłużają życie oryginału. Ewa Cassidy należy do tych artystek, która lubi sięgać po utwory, które już były i przypominać je. Wspomnę chociażby Curtisa Mayfielda People Get Ready, a dziś wybrałem, i to też będzie zapach wiosny, kompozycję Stinga zatytułowaną Fields of Gold, Ewa Cassidy. I swear in the days still left, we'll as you lie in fields of gold, you remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. Kiedyś siedziałem na swoim strychu i słuchałem płyt Ewy Cassidy i pomyślałem sobie, że jeśli wiosna miałaby jakoś wyglądać i jakoś brzmieć, no to właśnie tak Ewa Cassidy. Zdecydowanie tak. Ja nie będę ukrywać, że się zawsze trochę wzruszam słuchając jej głosu, ale szczególnie dotyczy to utworu Autumn Leaves, który wykonuje absolutnie przepięknie, więc też motyw jesienny, tak jak już wspominaliśmy te jej interpretacje utworów, to jest chyba moja ulubiona wersja, ale oczywiście Fields of Gold to także jest coś, co przynosi ze sobą przepiękne emocje. Skoro pojawił się utwór Stinga, to może teraz Sting we własnej osobie. Co pan redaktor na to? O, jak pięknie. Tak, bo widzę pani płytę. Świetnie. Dla mnie zawsze. Tym razem Sting z zespołem The Police i znowu sobie zrobimy wycieczkę do lat 70., dokładniej do ich końcówki, do roku 79 i do utworu Walking on the Moon. Walking on the Moon. Księżyca jeszcze zbyt dobrze nie widać, bo chmury dzisiaj przysłaniają te księżycowe widoki, ale jest muzyka. Bardzo ładnie pani wybrała. Ja chcę powiedzieć, że jako starsza pamiętam dokładnie, kiedy muzyka zespołu The Police zaczęła się pojawiać śmiało na świecie, nieco mniej śmiało u nas, a nie dlatego, żebyśmy nie chcieli jej słuchać, tylko dlatego, że po prostu nie było nośników, z których można było odtwarzać tę muzykę, no ale już wtedy było wiadomo, że to jest muzyka perfekcyjna i że będziemy my radiowcy do niej wracać jeszcze za kilka długich lat, no i to właśnie. Już... To jest kawał czasu, bo to przecież 50 lat niemal minęło od premiery. No właśnie tak to teraz mija i przyznaję państwu, że ciągle z dużą przyjemnością tego się słucha. W tonacji trójki Justyna Grabarz, Piotr Baron. Ja w związku z tym swoim starszakowatym wiekiem to jeszcze przypomniała mi się niedawno ta piosenka. Jestem ciekaw, czy państwu też sprawi tak wielką przyjemność. Grażyna Łobaszewska. wspólnie słuchamy Tonacji Trójki. Nie dlatego, że to ja wybrałem do dzisiejszej walizeczki, ale chcę o tym powiedzieć, że ten utwór mi się po prostu tak nieprawdopodobnie podoba. Gdybyś, Grażyna Łubaszewska, pani Grażyno, pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za tę interpretację. I jeszcze jedna refleksja, kiedy tego słuchałem, zastanawiałem się, może nawet wspólnie z panią, dlaczego nikt z przedstawicieli młodego polskiego pokolenia pieśniarzy nie sięgnął jeszcze po ten utwór. No ja na przykład przyznam, że nie znałam tej kompozycji, więc to był mój pierwszy odsłuch. Znakomity, bo to są naprawdę piękne rzeczy. Jak się pojawiły chórki, to ciarki po prostu mi przebiegły po plecach, a potem sekcja dęta, kolejne ciarki, piękny bas, no i głos pani Grażyny Łobaszewskiej. No, znakomite rzeczy, także dziękuję. Może młode pokolenie nie sięga, bo nie zna, także dobrze, że jest pan redaktor, który taką muzykę młodszemu pokoleniu prezentuje. Taki starszawy już. Nie, no, tego nie powiedziałam. Dobrze, pozostając przy kobiecych głosach i nastrojowych kompozycjach, podzielę się swoim ostatnim doświadczeniem koncertowym, bo w miniony piątek miałam taką przyjemność słuchać na żywo Pauliny Przybysz, która w warszawskim klubie Praga Centrum zagrała koncert. Koncert promujący jej nową płytę Wracając. Oczywiście się spodziewałam, że będzie miło, ale nie wiedziałam, że aż tak, bo to był koncert perfekcyjny, naprawdę pod każdym względem. Co prawda były małe potknięcia, ale Paulina z takim urokiem się do nich przyznawała, że to tak jakby zupełnie nie umniejszało całemu występowi, nawet dodawało jeszcze więcej plusów. Świetny zespół, piękne aranżacje, no i wokal, który na płytach brzmi dobrze, a na żywo brzmi jeszcze lepiej. Naprawdę, ja w niektórych momentach po prostu zbierałam szczękę z podłogi nad tym, co ona wokalnie potrafi. Pojawiły się starsze nagrania, co w słuchaczach wzbudziło oczywiście spory sentyment, ale królował nowy album, więc ja pozwolę sobie podzielić się z Państwem utworem z tej nowej płyty. Wracając, jednym z tych utworów, który wywołał we mnie w piątek kolejne wzruszenie. Jak tam ciało, jak tam dusza, jak u serca, co porusza jednym i drugim. Co przemilczysz, co zagłuszyć chcesz, jak cię szukasz, kiedy się gubisz. Mnie całą, bo najczuć. Znakomita Paulina Przybysz. Polecam posłuchać w całości płyty, wracając najnowszej. Zresztą tych starszych albumów również, ale chyba najbardziej polecam właśnie Paulinę w wydaniu koncertowym, bo to jest fantastyczne doświadczenie. To tak może być. W przypadku niektórych artystów tak bywa. Carlos Santana na gitarze brzmi świetnie, jeśli słuchamy płyt, ale najlepiej brzmi, kiedy staje w świetle reflektora na scenie i śpiewa i gra. No a ja teraz sięgam po taki klasyk absolutny. Nawet pewnie niektórzy z Państwa mówią, ojej, takie coś. No to... Ja sięgam po ten utwór celowo, dlatego że tylko tacy najwięksi, którzy proponują koncertowe wersje swoich utworów, zaczynają od takich ikonicznych, powiem, przebojów. Zespół The Eagles rozpoczyna z hotelu California, a ten człowiek, którego niezwykle cenię jako wokalistę, perkusistę, aktora i człowieka, ponieważ on ma niesłychany dystans do siebie, no i już nie będę dłużej mówił, niech zagra piękna muzyka Phil Collins. Thank you. przynajmniej dla mnie nigdy dość tego utworu. Another Day in Paradise to był Phil Collins. Jedno mam tylko zastrzeżenie i gdybym miał narzekać, to, że wydźwięk tej pieśni pozostaje ciągle niestety aktualny. Tak, stwierdziliśmy zgodnie chwilę temu, że z roku na rok coraz bardziej aktualny. Więc no, niestety tak, ale wybrzmiewa, jeśli chodzi o samą muzykę, oczywiście przepięknie. Zbliżamy się powoli do godziny 20, więc ja tę pierwszą godzinę naszego spotkania pozwolę sobie zakończyć czymś zupełnie nowym i będzie to rzecz, która ukazała się dokładnie wczoraj. Kompozycja stworzona na potrzeby słuchowiska miasteczko Bright Hope, słuchowiska, którego akcja rozgrywa się na Dzikim Zachodzie, więc mamy taką westernową konwencję, a utwór, który to wszystko promuje, należy do tria Waglewski Fish Emate. Mam nadzieję, że wzbudziłam trochę ciekawości. O tak. No to posłuchajmy, jak panowie waglewscy radzą sobie na Dzikim Zachodzie. Zapraszamy